السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zangu, tunatoa nasaha fupi muda kama huu. Na leo nitaielezea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sunan kwa isnadi Hassan, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: inni lam unha anil buka, mimi mtume wenu sijakatazwa kulia. Yani ikitokea msiba, pamefiwa, sijakatazwa kulia. Na kilio chenyewe kikatafsirika katika hadithi nyingine, kwa maana sio kile cha kelele kelele, bali mtume alionekana kubujikwa na machozi na mihemko ya kulia. Akasema: walakin nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, lakini mimi nimekatazwa sauti hizi mbili. Amezisifu kama nitakavyozitafsiri, kwa sababu ameshatamka mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Sautaini, sauti mbili, akasema ahmaqaini, za kipumbavu. Fajiraini, za uovu. Mtume amezisifu sauti hizi kuwa ni za uovu, za kipumbavu. Moja akasema sautin, ile sauti inda ni'ma, inayotokana na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah amekuneemesha, umeomba, Allah akakubalia maombi, nifungulie riziki, akazifungua, nikinge na fitna za watu, akakukinga, nizidishie riziki, akakuzidishia, hali ya kuwa wewe hukuwa na uwezekano wa kufikia hatua hiyo ila yeye Allah. Baada ya neema hii ikatoka sauti ambayo hiyo ikamkasirisha aliyetoa zile neema. Sauti hiyo akaitafsiri akasema ni la'ibun lahun wa la'ibun wa madhamiru shaytan. Lahun ni mambo ya upuuzi upuuzi, walaibun kucheza cheza, wa madhamiru shaytan, na zile ala za shaytan, miziki hiyo anakusudia miziki. Yani umeneemeka, baada ya kuneemeka sasa ni kuburudika burudani na kujiachia wewe sasa, na basi hivyo unaona raha kabisa, ukasahau ulikotokea na maombi yako ulikuwa unaelekeza kwa nani, na hilo unalolifanya, je, yule ambaye ulimuomba akujalia napenda au vipi, ili ukalifumbia macho sasa. Hii ni sauti mtume ameisifu, ni sauti ambayo sitaki kuisikia kabisa, nimekatazwa. Hataki Allah kusikika sauti ya miziki, sijui vitu gani, kwa sababu eti Allah amekuneemesha. Watajaaluna rizqakum annakum tukadhibun, shukrani yenu ni kukadhibisha ya Allah. Ya pili akasema sauti sasa inda musiba, wa sautun inda musiba, anapofiwa mtu. Akaitaja ranna kushaitani, kilele kilele, miungurumo, analia mtu kwa zile kuomboleza. Latumu ujuhu wa shakfu jaibin wa ranna kushaitani, anajipiga piga mtu uso, anachana mifuko, yani nguo zake anachana chana hapa shingoni, anapiga kilele ranna kushaitani, akaanza kupiga piga kelele sasa ambazo hizi za kishaitani vile vile, badala ya kuona kwamba Allah amekadiria, Allah ndiye aliyetoa, fa inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha, wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Ni chake Allah alichokitoa akatuletea, na anachukua mwenyewe, leo anakirudisha mwenyewe. Kila kitu Allah amekiwekea muda maalum. Subira ndo ambayo iko mbele yako. Lakini yakaanza maneno, sasa sisi tutamwangalia nani? Sisi tuelekea wapi? Alikuwa ndo nguzo yetu. Sasa ndo atarudi. Hii nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amekatazwa na Allah, hataki kuisikia. Sasa hizi ambazo nimezitaja, hasa hii ya kwanza, leo ndani ya saumu zetu baadhi ya watu wamefanya kama ndo kiburudisho cha kupotezea muda. Yaani ule muda unapita, basi akikaa kwenye burudani za miziki, anamsikiliza Sky Nature, sio anamsikiliza nani fulani wale Diamond, mwingine anamsikiliza Sky nani, basi kila mmoja na watu wake na magonjwa yake. Ni haram. Kubainishia kwamba hicho kitu ni haramu. Ukiacha nyingine nyingine. Lakini watu wamezoea, kule kuzoea sasa kunaonesha, yani kunafikisha wakati, kunamfikisha mtu utakapozungumza hata iwe wazi vipi. Kwa sababu mazoea inakuwa ni ugonjwa ndani ya nafsi. Inakuwa hueleweki. Akitoka muda wa kuwa anapokuwa kule sasa hasikii haya, basi anarudi tena kule kule. Inaweza kuwa unamlaumu teja. Sasa ule unga unamsaidia nini? Anakula unga, anakuwa tu kama bata, sina nini, ukamshangaa tu, na lakini uovu tu kwa ujumla, kila jambo la uovu. Umshangae mtu kwa mujibu wa Allah anavyomshangaa. Kama jambo la uovu, yani sheria inakushangaa. Kwa hiyo hili ni katika mambo ya ugonjwa ambayo yametapakaa, watu wajitahidi sana kujiepusha naye na kumuomba Allah awakinge na fitna za hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamka siku moja usiku ameshtuka ndani ya usingizi wake, maneno aliyozungumza ndo haya ambayo leo yanatusumbua. Madha futiha al-yawm min al-fitan. Fitna gani hii ambayo leo Allah ameifungua, anataka kuwaletea huku duniani? Watu wanataka kuwaletea. Alichoagiza sema aiqidhu sawahib al-hujr, waamsheni amsheni waliolala kwenye vyumba, waswali, wamuombe Allah, waombe rehma ya Allah, waombe kinga za Allah. Fitna kubwa Allah anaifungua katika ardhi, fitna inayoonekana pia ameitaja katika hadithi ya Muslim kwamba fitna ninayoihofia sana kwenu, ma yufta alaihim min ad-dunya, ni neema za dunia ambazo Allah anataka kuzimwaga. Allah anataka kumwaga neema katika dunia hii. Inanihangaisha kweli, inanishughulisha sana mimi, neema Allah anataka kuzimwaga kwenu hizi. Fatatanafasuha, zitakapomwaga mtaanza nyinyi kugombea, kila mmoja ataka hizi, kila mmoja. Fatuhulikakum, hatimaye zitakuangamizeni hizi neema, hizi zitakuangamizeni. Kama ahlakatihum, kama ambavyo kuna waliotangulia walineemeshwa, ina Karuni huko nyuma, neema iliyotolewa na Allah ikawaangamiza. Sasa hii neema naihofia, na Allah ameamua kuifungua kwenu. Anazungumza maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ambayo leo tunaogelea nayo ilikuwa hayajaonekana hata kimoja, hata kimoja. Masimu haya, ma TV, mambo gani, yani imekuwa ni vitu ambavyo imekuwa ni fitna kubwa. Maneno yapo alishayazungumza Mtume wakati huo, na leo ndio sisi tunayaona. Yeye wala hakuyaona, alionyeshwa tu kiutume, kwa maana kadha itakuwa kadha itakuwa kadha, yakamtia hofu sana. Leo ndio tumemwagiwa tunaogelea naye, tuwe na tahadhari kweli, kwa sababu yamemshughulisha Mtume wetu, lazima na sisi tuwe makini sana. Ndugu zangu, hizi ni nasaha kwa wale ambao wanapenda kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tundhiru man ittaba'a dhikra. Maneno ya Allah nasema, hakika maonyo yako unapotoa yanaelekea kwa wale ambao wanaofuata mwongozo wa Allah. Wa khashiya arrahmana bilghaib, halafu wakawa wanamuogopa Allah hali ya kuwa hawamuoni. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, basi mtu kama huyu ambaye ukimkumbusha anaogopa, mtangazie kwamba Allah amemuandalia msamaha. Ubinadamu unaompitia kidogo kidogo ule, Allah atamsamehe yote na atampa ujira mkubwa sana. Sasa ina maana tuwe katika sifa hiyo, tuwe katika sifa ya kwamba tukikumbushwa tunakumbuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.